ئەوەندەی ئەتوانین گۆڕانکاری بکەین. لە هەر کوێبی لە هەر جێلەم جیهانە دەبێ بە ئاشتی بژین لەم ژیانە. لە هەر کوێبی لە هەر جێلەم جیهانە دەبێ بە ئاشتی سۆزی دەرگۆڤەکمان داگەشە بکەین بۆ ئەو ڕۆژانە پەروەردە بکرێن کە تیایدا ژین، نەک ئەو ڕۆژانەی کە تێپەڕین. دەستی لێنەی جارێکی تر نەچی بە لەو دارانەیە نزیکە نەبیتەوە. ئەوە تەنها بەڕۆیەکی ژوورە، هیچ چی گرنگێکی هەیە. تۆ منداڵی بستێگە بی، ئەگەر بۆ شێ باسکەم هیچی لێ تێناگەی. برو دەی دەی بە دوور و درێژی بۆ باسکە بزانم کیە. بێتەک بە بە چاوەکانت دەرنێنم. برو ناچو دەی تو باشید. زور ترسم کوکی. سیدی دایکا تو حالا باشه کوکی؟ من باشم. سپاس بخوا. خوش بختانه هیچی لیه نهو. من همیشه اوکو سیبرکی خود چاودهی مکر بخوا. باشتر وایە بەڕێز سێدرێک و مناڵەکانی تر نەیەن بۆ ئەمناوە، بۆ ئەوەی بەدوور بن لە هەموو کارەسەتێکی ناخۆش. ئەوە ئامانجی ئێمەیە. من باشم. هەروەها منیش. کوکی تۆ زۆر ئازای. خوێنە لێ ئەڕوا. هەرچێکمان کە تۆ ئەبێ بە زووترین سات بگەڕێینەوە بۆ ماڵەوە. ڕاستە کە ئەگەر بەخێرایی چارەسەری بەرزنەوت بە یارمەتی خۆت، ئەوە پەیوەندی بە تۆ نییە. زۆر باشە، زۆر بەباشی ئاگەل دەیبێ. خانمەکەم باشە. دەی کچەکە قڵاوەی لەگیردم. چی خەن لەم ناوە؟ یەڵا بڕۆن سەر ئیشەکانی خۆتان. دەی با دەرکاریتان نەکەم. یەڵا زگاری کەرە دەست خۆت گەورەم. ئەمانە وابزانم کارەکانمان لێ تێگەیەن، بەڵام خەم نەبێ ماوەیەکی باشمان لەبەردا. زۆر باشە. ئەوە شاردە. ئەمە خوێنەکە ئەوەستێنێتەوە. تۆزێ ئارامت هەبێ. بەڕاست؟ بێگومان، بەڵام با ماوەیەک بەسەر سەرتەوە بمێنێتەوە. ئەترسم ئەگەر خوێنەکە نەوەستێتەوە من چی بکەم؟ هیچ نییە، بەڵام ئەبێ جۆن ئاگات لێ بێ. بەسەر چاپوورە. بەسەر چاودایەکیان. کارەکانمان چۆنە ڕوا قوربان؟ زۆر بەباشی بەڕێوە چێت. سبەی نیوەی دارەکان ئەگاتە دەستمان قوربان. کەواتە ئاگام لە ئیشی خۆمە بێت. من چاکە زانم ئیشەکانی خۆم بکەم قوربان. گەورەم تۆ پیاوێکی دڵسۆز و کارامە و ئازای لە ئیشەکانتە. لە ئیشەکانمان زۆر دواکەوتین. بێگومان ئەمەش بەهۆی ئێوەوە بوو. ئاگاتان لە ئیشەکانتان بێت. ئێمە زۆر بەبەشی کارەکانی خۆمان جێبەجێ کەین. آی لم ریویا وازی لبیده کی دست کن بگواست نوی دارکن امشو نیکو جوانی کارکن انجا بجی اکن امشو زور باشا او تی نیکو جوانی نیکو جوانی؟ من جور نیمو کاتا اون بتمایت زینی دارکانن من ظالم او انا همیشه خریکت زینی دارکانن باش اون چی لو دارانا اکان؟ زینی دارکان من دلیم بله راست کهیت اما هاتون که تو آگه دارکی نوی که رینگ دو مروفی زور خراپا کارن گو بگرن با همو مارگیان لیگرین جای ما توان چیان لیکن چارکن با بیدی اکی لکم آن چیه که پیتر را هلتر با بجوانی بیری رفکم آن اوه باش نیه اچم سیدی آگاده رکم با سیدی بلین پیتر آره تا کی وزدم کاره هیچو پوچان نهانی رولا بزانم نچوی پیتر ای خوال من وصانی رولا ها؟ خوش اردو تو دیسان پیتر پیتر با چویشی رولا ورا ایشم پیتر رولا ای خوال من وصانی ای با با چی اتانه ببنه را گربو پرزنوی من نتوان مشتواب کم سیدی هاو ریکم تو نزانید با مزوانه چی رو آیت سیدی من ظالم نو ایک ایوی همو دارکانی دیه کمان بدزه هردل جاری پیشوش قاچی تو بهوی اسبکی نو ایک وشکا او اسبکی لیهار کردی ریکن آدم بیرو که اکمه با مزوانه چی بچی اکم من باور نکم پرز نو ایک بارا دیم رو فکر زور زور خراب بید زر چاک سیدی با هم بلگی تاو با بینم او کاتت تو باور رکیت ای سلمانی بوم؟ بله هر کات بدزیک و گرچ من او کاتت تو باور رکی پی من استا حالی چی سیدی؟ زر راستا اوان امشو یندانا وانیا؟ بله کاتت منیش امشو جا بجیکم با اوی بزانیم بیرو که ایش کردنکه من چیا امشو یکتری ابینین من يوم لا غلطة ايه ها امشو لايك انجنك لك تريا بينين عشرة اقصكم باي رازين كنك تشاوريكن ها من ايشيا ريكوتين كاتا امشو هوم مع لايك انجنك لك تريا بينين ريكوتين فرمو مبورا خان مکم او تم بزانم کوکی لیره استاگاتی اوه که بنوید سیرا ساعت اگلمو پیش روشت براست ای خواه ابه با کیو چوبه دوکل بکر رو به مالوه دی خیره چاوره که دوکل و تم بکر روه نو نو بیدنگ با بیدنگ با نو نو Mm-hmm. ای او هر دوکتان ابی آگاتان لخوتان بی اشتا خلقکان نخوتون باشا بسر چاو آگری قورت چیه که هیلم ناوه؟ بدوه چیه اگری بستیه گوی؟ من ازانیم ایو خریکی چین چی؟ ازانیم تو دیزی هموش دکانیش بچاکی ازانیم بخلکی شلم کواته است خلاتی که کم تو ازانی ایم خریکی چین لیم ناوه اکسیه پیم بله بزانم اما نهینیو ترسناکی شبراکم پیوتم بیدنگ با بیدنگ با بازماند نبرم بیم موتی بیدنگ با کسی ترکو خراکن خراکن بیره با تیبیرنی زو خیرا کن بخیر نینوه دکل ایوم دی خیرا برحال با استب قرين بدوايا بسر چاو قورام سيدي قورام قورام دوزي توا نا نم دوزي وا توبلي بو كيو چو بي استالي كيو بي اي خواهي جان استالي چم بولي خاتو آني بويا قرام سيرا لام راسكي مني سيرا بلامو اوان داركان بجي ناهيلن اوان ليرن راستكان اما همو ايش نويكا جاخو خانوكا مطاو نابي مبچن خلقي اغا داركين باشا چاركان هوريان چاركان بابيان بين كداركان ينزيو انجا ارين بخلقي الين منو هي بباشا زانم او الانجي هوريكانم زور چاکا باشویم یان کبین نه زنم چی رویا بلان دلم زور خوشا مترس هاورم تو آلی چی سیدی بله با یکم جار برزنوی درکم چیزی انچا اچیم بخلک کالین وانی هاوره کنم زور چاکا رکوتی ها ابیلی کیا روشت بین پیتر منم روزیم روزی؟ روزی ترسام روزی چی بوا؟ بینی من دو عربانی گوره هم پی بو تو دلنیت؟ بله پشیلا کشیان خفته ناوی پشیلا؟ که عربانی گلی خوری؟ الو که روشتن؟ نازانم عربانی که هم بر بو که بله هم الی رو روشتن دو کال بو که روید؟ بگره رو بو ایره دوکال دوکال چارکا با دنیای او ازالی با که چون هر کاتی پارکتان و گرد گرنوشونی خوتان بله تیکشتیم اگر لخود بیت برا باشتر وای کلم ناو راکید اگر لیر بمینی توا اوا او گرن صدق سیمنا مکا بقدر سال که پیازا بیه هر بمزوان براکا مگات ایره اینجا بزنی و لیکن یعنی بیادنگ با با نو کشم اونگا چا موازی اکی با چی اما دینا بو ایره تو چاوی لیا بو اما چی ما نکرد بو امنو جنان بو ایره ببست چی بو لچوه پیزانی وید اگر شته هیلیا نکن، آوا بدال نیا یا و خالق همی پیمان زانیت. راست دکی، اگر بیدوز نوا، لما و یک روز همو خالق بکار کن من زانن. کوانتا با بیکوچین. گلوبی تیال کراوا وام زنم خلکی تیایا راست کن خلکی تیایا لجوره و چی لیبو؟ کلین لجوره دستی به سر اگیرا ابی ارزگاری گین هاو ریان بلام ابی پچین کسو کاری اگه در بکین ایسام نتم زور چکا کاتبا ایسا ایشکن وام بکین امش لگل تا این فریا من کون درگا کمان لیب کنوا فریامان کون درگا کمان لیب کنوا کوکی چی بو؟ گلو دنگه نبو آفزانم این گم لشتیه که آبشی نه بو زور ترسان مینویک بیا دنگ بو جاری که تریش نیتو بره کوالیم چکیدی را دور کوالیم ما آخره کوکیان او چکن نرن ها ورا کوکی بابکن وای وای سلا دارب چوکا که تو زور دل رک بوی لگلم یستا چار دکم سیدی جان توش قربان یا قربان یه بگرم یل کنس نا چول سر یک کما بو دو جار پی دلم دور کوره وا او چی اخی نوی راک خلقی دادی کاتن راک زو اتن بین موا سیدی دایگا دایگا دایلی بردن لیکم سیدی تکن لیکم کوکی لکویا نه زنم ابی چی با بکوی ها لانه چی با با اویا کوکی وره با ایرا کوکی تو دکه کوکی وره با ایرا کوکی کوکی کوکی کوکی کوکی کوکی امانه و فرو یک مامال مال نگل داب کرد تا گفتانی به پیچوانه و بحرست نداری خومن آنجه اتوانی کاران کاری بکیم لحر چوی بی لحر دیلم جیانا دبی با عشتی بجین لم جیانا لحر چوی بی لحر دیلم جیانا دبی با عشتی بجین لم جیانا جیانی ایم خوشا بیکسانی ابی ببینه مای کامرانی جیانی ایم خوشا بیکسانی ابی ببینه مای کامرانی بکاری جان جیان من انخشینین بهاو کاری شوازان ارابینین بکاری جان جیان من انخشینین بهاو کاری شوازان ارابینی بهاو کاری شوازان ارابینی اما نوینده نو سوزی در گفاق من ده گشبگین بو او رو جانه پرورده بکرین که تی ده اجین تک او رو جانه که تی بارین Thank you. باباران سلو جوانا ولات من اودانا ولات من اودانا بر بولا ام جوانا قاتي خوشي و سيرانا بر بولا ام جوانا قاتي خوشي و سيرانا كردستان ده ببانول خوشي ده بخش بادل كردستان ده ببانول خوشي ده بخش بادل خوشي ده بخش بادل خوشي ده بخش بادل خوشي ده بخش بادل